Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. NPO Radio 1. NTR Bound. Hoe ga je van de voedselbank naar een eigen bedrijf in vastgoed? Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond, het is de Week van het Geld met het thema Hoe ben jij je geld de baas? En als er iemand geleerd heeft hoe je je geld de baas kunt worden, dan is het wel mijn gast vanavond. Zij zag als jong meisje haar moeder naar de voedselbank gaan en dacht, dat wil ik niet later. Inmiddels zit ze in het vastgoed, heeft ze een bestseller geschreven, Koop je rijk heet dat boek. En ze runt een platform voor vastgoedbeleggers, een behoorlijke baas dus. We zijn met de NPO Radio 1 bus via de Hunebed Highway neergestreken in Emmen, want hier woont mijn gast vanavond. Meerte de Groot, welkom in de bus. Dankjewel. Ja, en als ik dan aan een vastgoedbelegger denk, dan denk ik wel meteen aan zo'n rijke, lichtkalende man met zo'n overhemdje. Ja, dat... Je mist nog de loshangende Rolex en de Porsche Cabrio en dan ben je er wel hoor. Ja, maar dat ben jij niet. Je ziet gewoon een jonge chick met sneakers voor me. Ja, nou ik weet ook niet of ik nou het schoolvoorbeeld van een vastgoedbelegger ben, maar ben er wel veel tegengekomen. Ja, je kan meekijken en reageren op de uitzending via de NPO Radio 1 app. En ik dacht, je hebt je vriend meegenomen in de bus, maar dat is gewoon je social media guy. Ja, mijn chef social media. Ja, gaat hij alles streamen wat wij nu bespreken? Ik kijk hem aan, ik denk het wel. Geen geheimen. Meerte, hoe ben jij in die vastgoedwereld beland dan? Ja, ik zeg altijd een beetje per ongeluk. Ik wilde eigenlijk een uitzendbureau beginnen voor mezelf. En toen kwam ik een vastgoedeigenaar, lokale vastgoedeigenaar op het spoor, waar ik dacht een kantoor te kunnen huren. En ik kwam even met hem aan de praat over waar ik naartoe wilde. En ik had ook heel erg hetzelfde idee als jij van ik ga naar een vastgoedeigenaar en dat zijn vast marmeren vloeren en een Victoria's Secret model als secretaresse. Ja, en dan uitglijden met je hakken. Precies, en dan kom ik daar aan als meisje op mijn sneakers. En toen ik daar zat, dacht ik, dat valt hartstikke mee. En ik ben vrij nieuwsgierig van aard. Dus ik kwam met hem in gesprek van, hoe werkt dit wereldje nou? Want dit is eigenlijk heel anders dan wat ik had verwacht. En toen bleek, de meeste vastgoedeigenaren verdienen hun geld vaak met iets heel anders dan vastgoed en beleggen dat in vastgoed. En hij zei, het enige lastige is, op een gegeven moment word je vastgoed dan ook weer een bedrijf, want je moet dat beheren en er moet van alles mee gebeuren. En toen rook jij een kans. Nou ja, toen dacht ik, oké. Misschien dat ik daar wel iets in kan betekenen. En gelukkig zag hij dat hetzelfde. En hij zei van, zullen we dat anders samen op die manier proberen neer te zetten? En zo is mijn carrière, tussen aanhalingstekens, in het vastgoed eigenlijk begonnen. Ja, maar toen ben jij gewoon je eerste bedrijf. Ja, ik had daarvoor wel bijvoorbeeld een webshopje gehad. Altijd wel ondernemend geweest. Maar dit was wel mijn eerste grote mensenbedrijf, inderdaad. En vond je het spannend? Ja. Heel erg. En ook wel van, je gaat iets doen waar je geen idee van hebt eigenlijk. En ook wel een indrukwekkende wereld, voor mijn idee. Maar gelukkig viel dat uiteindelijk allemaal hartstikke mee. En werd daarna ook juist de missie laten zien dat vastgoed ook makkelijker kan dan vaak gedacht wordt. Niet per se het beleggen erin, maar ook het beheren ervan. En hoe moet ik dat dan voor me zien? We zitten hier in Emmen. Heb jij een half Emmen eigenlijk stiekem in je beheer? Nee, ben je gek. Nee, helemaal niet. Het is... gelukkig hebben we door de jaren heen wel wat op kunnen bouwen, inderdaad. Maar het is ook niet dat ik een vastgoed tycoon ben met hele straten of zo, hoor. Nee, helemaal niet. Alleen de bedrijven die we hebben, het is altijd we, het team, mijn vriend bijvoorbeeld. We doen alles eigenlijk samen, dus het is ook niet ik. Hebben met vastgoed te maken. En als je van allerlei dingen doet die met vastgoed te maken hebben, ja, dan rol je er steeds verder in. En ik heb gelukkig heel veel, heel snel geleerd over dit wereldje. En wat waren die leerpunten? Valkuilen graag? Dat het eigenlijk veel minder ingewikkeld is dan je op voorhand zou denken. Tuurlijk, het zijn een pand kopen is iets heel anders dan een brood kopen natuurlijk. Alleen, het is ook weer niet zo dat je raketgeleerde moet zijn en heel erg veel geld moet verdienen om ermee te beginnen. En het is ook niet zo dat iedere vastgoedeigenaar een kapitalistische geldwolf is, wat nu nog wel eens het beeld lijkt te zijn. Ja. De meeste vastgoedeigenaren die ik heb mogen ontmoeten zijn gewoon hardwerkende mensen die als belegging of als extra woning voor hun kinderen of misschien juist een vakantiewoning voor zichzelf een belegging hebben. Ja, dus en moet ik het dan vooral zien dat zij dan jouw klanten zijn? Ja, nou bij het bedrijf waar ik nu mede-eigenaar van ben, is inderdaad de vastgoedeigenaar de klant. En dan vooral de vastgoedeigenaar die zijn eigen grip wil hebben, die zijn eigen beheer wil doen, die voor zijn eigen panden wil zorgen. En op die manier leerde dus ook heel veel kennen. En ja, durf ik ook wel met enige stelligheid te zeggen dat bijna niemand daarvan zo'n kapitalistische geldwolf is. Ja, maar hoe ziet jouw werk er dan uit, jouw praktijk? Of tenminste, ja, jouw dagelijkse... Ik zeg ook schoonmaken van al die panden namelijk. Ja, ik ben dan ook weer perfectionistisch van aard. We hebben twee recreatiewoningen en die moeten schoongemaakt. En ik heb nog steeds niet een werkster kunnen vinden die dat doet zoals ik denk dat de goede manier is. Oh ja, beter dan jij bedoel jij? Ja, ja. Nou ja, misschien. Dus die maak ik inderdaad nog voor het grootste deel zelf schoon. Ik weet ook dat dat niet handig is. Ik probeer eraan te werken, maar... Het is een karaktereigenschap. Ik denk het wel, ja. Ik doe mijn best. Maar wat kom je dan tegen? Want ja, dat kan natuurlijk wel uit de hand lopen. Nou, in de recreatiewoningen zitten er soms wel dagen tussen dat je denkt, poef, oké. Dan is het best wel, dan wat hebben is mensen het ergste daar... wat je hebt. Nou, toevallig laatst. En toen bleek ook weer hoe anti-vastgoed mensen op internet zijn. Want toen had ik een reeltje gedeeld van de staat waarin het achter was gelaten. Er waren overal afgekoude kauwgompjes en de meubels waren stuk. En, oh, echt vernielingen ook? Ja, het was echt best wel chaos. Toen de verwarming stond vol aan. Dat je denkt, nou ja. Feest. Zo koud is het ook weer niet. Feest, ja. Er is gewoon een feestje geweest. En achteraf zeiden mensen, ja, was waarschijnlijk ook wat drugsgebruik aan de dingen die je in je filmpje deelde. Oh. En ik deelde dat meer van, kijk, het is niet alleen maar glamour en leuk. En toen reageerden er heel veel mensen met, nou, en wat fijn voor je. Je hebt verdiend waarschijnlijk al geld genoeg. En lekker voor je dat je ook een keer moet werken voor je geld. En toen dacht ik, woe. Okay. Maar waarom zijn die reacties zo heftig, denk jij dan? Ik weet... Ja, god, ik kan alleen maar voor mezelf praten natuurlijk. Maar het nieuws is lijkt wel een beetje eenzijdig te zijn de laatste tijd. We hebben natuurlijk een minister gehad. Of nou ja, hij is er nog. Die best wel zijn best doet om dat aan banden te leggen. Het beleggen in vastgoed. En ook niet onterecht dat er dingen anders moeten. Dat ja, want dat wil ik vragen. Hij doet het natuurlijk omdat er misstanden zijn. Ja, nou ja, volgens mij missen we gewoon 300.000 woningen in Nederland. En als er 300.000 meer zouden zijn, zou iedereen ergens kunnen wonen. Ja, zou Hugo de Jonge ook graag zelf willen maken natuurlijk. Ja, precies. Ja, en dat lijkt me ook een topplan. Alleen het lijkt nu wel alsof dat helemaal de schuld is van de beleggers. Terwijl dat natuurlijk maar een heel klein stukje van het probleem is. Mm-hmm. Maar je merkt wel doordat mensen dat beeld hebben van de belegger. En terecht ook, want je ziet nooit iets anders. Ja, er zijn natuurlijk wel ook rotte appels. Alleen die worden er een beetje uitgelicht, zeg jij. Precies, er wordt wel heel erg op ingezoomd. Of ik heb gewoon geluk, dat kan natuurlijk ook. Dat ik alleen maar leuke vastgoedbeleggers... Ja, jij zit hier in de media, dus jij kan vertellen... ik ben niet die rotte appel in ieder geval. Nee, nou ja, god, ik weet niet of ik nou überhaupt meetel als vastgoedbelegger. Maar ik zie wel in onze klantenkring en in ons netwerk heel veel om me heen... waarvan die juist het idee hebben van het moet... leuk zijn. En je huurder moet ook een fijne plek hebben om te wonen. En daar zijn we wel mee bezig. Ja, ja, dus het is niet alleen maar kommer en kwel. Ja. Ik zei net al in jouw aankondiging, de voedselbank. Hoe was jouw jeugd? In principe heb ik een hartstikke leuke jeugd gehad. Alleen mijn ouders waren ook ondernemer. En daar gaat het soms heel goed mee en soms ook heel erg niet. En toen mijn ouders gingen scheiden, kwam mijn moeder helaas terecht bij de voedselbank. Wat ik achteraf heel stoer van haar vind dat ze dat heeft durven doen. Want nou ja, neem de stap maar eens met twee jonge kinderen. Mm-hmm. En gelukkig wonen we in een land waar het überhaupt kan en dat je niet op straat hoeft te komen. Alleen ja, je verdient als je daar naartoe mag niet zo heel erg veel geld. Dus wij moesten met z'n drieën van €40 per week rondkomen. En daar moet je dan alles van doen. Ook van naar de kapper en op school reis je. Dus wij waren wel altijd heel erg bezig met hoe je zoveel mogelijk uit zo min mogelijk geld kan halen. Heeft dat jou gevormd? Ja, niet per se heel bewust. Ik wist alleen wel, mijn moeder kwam daar dankzij haar scheiding. Dat ik, maakt me niet uit hoe het loopt, maar ik ga niet dankzij iemand anders in een positie komen waar ik zelf niet blij mee ben. Dus het was niet eens per se, denk ik, het geld. Want ik heb voor mijn gevoel er nooit heel veel last van gehad. Want we maakten er wel een sport van om alles gratis van marktplaats te halen. Of als je bij in je voedselbankpakket alleen maar prei kreeg, uit te zoeken wat je kan maken van alleen maar prei. Dus preisoep en preistampot en alles met prei. maar wel dat je niet afhankelijk wil zijn. Ja, en niet door toedoen van een ander. Precies. Eigenlijk vooral. Nou, over die prei gesproken, vanwege de Week van het Geld worden overal in Nederland activiteiten georganiseerd, onder meer voor kinderen. En onze verslaggever Meerte van der Drift reed naar Capelle aan den IJssel. Ze deed mee aan een workshop budget koken met kinderbuurtcoach Gert-Jan. We hebben vandaag een budget kookworkshop georganiseerd voor kinderen van groep 8 uit de wijk Oostgaarne, Capelle aan den IJssel. Dus kinderen konden zich hier voor aanmelden bij mij. Nou, je ziet, we hebben 10 kinderen, dus animo is best wel groot. Allemaal in het kader van in de Week van het Geld. En waarom vind je het belangrijk om zoiets te doen? Nou, ik vind het heel belangrijk dat kinderen in ieder geval weten van wat is de waarde van het geld. Wat kost het en waar komt het vandaan? Hoe wordt het gemaakt? En niet alles uit een pakje is gezond. Ja, daar probeer ik zo een beetje bewust van te maken. Een grote paarse poster, 11 tot en met 15 maart. Hoe ben jij geld de baas, de Week van het Geld? En hier in een grote open keuken staan alle kinderen verschillende maaltijden te koken. Ze zijn verdeeld in 3 groepen, voor, hoofd en na. En het begint al best wel wat te worden. Ik vind dat ze het heel goed doen. Hoe ze bij elkaar zijn gekomen, het budget bekeken van tevoren, goede boodschappenlijsten opgesteld, zelf boodschappen doen. Nee, ik ben nu al heel erg tevreden. Kijk, de kruiden gaat er nu bij het vlees. Ja, inderdaad. Er wordt gezorgd dat de hamburgers op smaak zijn. Hamburgers, kippensoep, wat wordt er nog meer gemaakt? Ik heb me laten vertellen dat er crepes gemaakt worden als nagerecht. Remco, jongerencoach, wat is het budget vandaag? Ze hadden van 8 euro per persoon. Klopt dat? Ja, hè? Was dat moeilijk om je daar aan te houden, aan die 8 euro? Ja, eigenlijk wel. Dat was wel even nadenken. Want soms had je ook bijvoorbeeld 1 plus 2 is gratis. En we gewoon kijken voor goede deals. Is het moeilijk om lekker te koken voor weinig geld? Niet echt, want ik kook soms thuis. Als ik met mijn zusje ben alleen thuis, gewoon kook ik rijst met ei. Dat is ook gewoon lekker. Ik spaar niet echt per se voor iets. Ik heb gewoon geld op mijn rekening staan. En als ik dan denk van nou, dat vind ik leuk, dan denk ik er eerst een tweede keer over na voordat ik het echt koop. En krijg je zakgeld? Ja, 12,50 per maand. 5 euro om te sparen, 5 euro om uit te geven en 2,50 om te sparen voor cadeautjes voor het gezin. En hoe zit het bij jou? Krijg je zakgeld? Eigenlijk niet. Ja, even wachten. Wat gebeurde er? Nou, hij liep met zijn mes heel erg hoog en ik denk het is best wel een groot keukenmes. Moet hem eventjes iets laag houden. Zo, af en toe wordt er ook wat schoongemaakt. Ja, het wordt ook schoongemaakt. Hoort erbij. Ik heb net met mijn handen aan de kip gezeten. Dus ik moet eventjes... Zit je net als een echt restaurant. Zet je het even hierboven neer. Dan kan je netjes je aanrechtblad schoon. Zie je? Dat werkt veel makkelijker. Dan haal je die pan eraf. Dit is dus ook nog een klein beetje leren. Jazeker. Dat hoort erbij. Ja, gewoon even netjes je werkplek moet schoon zijn. Dus dat... Wat ben je aan het doen? Ik ben Oreo's helemaal klein aan het stampen. En je doet mee aan een workshop? Budget koken? Ja. Denk je wel eens na over geld? Alleen dat ik het wil, maar niet hoe ik het kan krijgen eigenlijk. En hoe vond je het om dan nu boodschappen te doen met een bepaald bedrag? Ja, ik vond het eigenlijk wel leuk, maar ook wel een beetje lastig. Ja, dat je ook helemaal moet uitrekenen hoeveel dat en dat kost en dat je niet over het budget heen gaat. Jij bent aardbeidjes aan het snijden? Klopt. Denk je er wel eens over na, over geld of over sparen? Ja, soms. Over de toekomst ook een beetje. Ja. Zeg maar over als je gaat werken en wat je verdient en zo. En dan, er wordt alvast wat schoongemaakt. De meeste dingen zitten in de pan. We hebben nog een uur de tijd. Nog maar een uur, ja. Dus je moet echt wel aan de bak zometeen. Nee, we moeten ook nog eten. Ja, ook nog eten. Ja, dus we zijn druk bezig. Ik ga even verder. Je luistert naar 5 dagen. Deze week gaat het over geld. Mijn gast vanavond is Meerte de Groot. Jij zit inmiddels hier bij mij in de bus. Je hebt een boek geschreven, Koop je rijk, en runt een platform voor vastgoedbeleggers. Ik zag je meerdere keren hard lachen tijdens de reportage. Wat viel je op? Hoe bewust die kids daar al mee bezig waren. Ja, hè? En ook inderdaad lekker rijst met ei. Ja. Ook top. Herkenbaar. Ook. Dat kook jij ook nog steeds. Nog steeds. Ik ben ook nog steeds heel skeer met alle boodschappen. Ja, want je lichtte ook op bij de E+1 gratis deals. Toen dacht ik, die doe jij ook. 100%. Ik sla nog steeds heel groot in als er goede aanbiedingen zijn. Dus ik heb voor 3 jaar wasmiddel in huis, omdat het 1+1 gratis was bij de Albert Heijn. Een supermarktreclame gaan we hier niet maken. Maar dat is dat eigenlijk wel dus je karakter ook een beetje? Dat je ondanks het is succesvol, je bent succesvol ondernemer geworden. Je hebt je bedrijf verkocht ook. Maar toch sta je wel die aanbiedingen... 100%. Ja, nee, echt. Ik had een doel voor mezelf. Als ik straks boodschappen kan doen zonder met een rekenmachine rond te moeten lopen en kan tanken zonder dat ik per se hoef na te denken of ik kan tanken, dan heb ik mijn leven heel goed voor elkaar. En dat lukt nu 9 van de 10 keer vrij goed. Ik heb ook nog wel eens een maand dat ik denk, kan ik tanken? Weet ik dit zeker? Ja, want dan heb je gewoon... Het geld wat we verdienen investeren we ook eigenlijk meteen weer. Dat gaat of de bedrijven in of we kijken eens naar of er een leuke deal voorbij komt. En dan... Maar dan sta jij ook wel eens gewoon rood. 100%. Ja hoor. Ja. En dan kan het dus ook zijn dat ik bij jou achter in de kassa sta in de rij en dan... Ja hoor, ze hebben op kantoor ook wel eens een pasje mee en dan gaan ze pinnen en dan is er geen saldo en dan moeten ze het zelf pinnen en dan zeggen grapje. Ja. Ik weet het niet. En denk maar hoe ga je dan nu zelf persoonlijk om met geld? Dat is... Ja, dat klinkt heel cliché, maar ik heb geld nooit zo heel erg als drijfveer gehad, maar meer die onafhankelijkheid vond ik heel belangrijk. En ik zeg dat nu vanuit natuurlijk een positie waarin ik 9 van de 10 keer wel mijn boodschappen gewoon kan doen en kan tanken. Dus dan heb je ook makkelijk praten natuurlijk. Maar eigenlijk alles meer dan wat ik al zei, die boodschappen en dat tanken is mooi meegenomen. En als je er zo in staat, dan heb je iedere dag eigenlijk al een goede dag. Ja. Maar dan is het ook, kan je zeggen, zoals het nu voor elkaar hebt, genoeg. Is het genoeg? Ja. Ja, ja, ik heb eigenlijk ook nooit van die gelddoelen of bepaalde visie van waar je moet zijn. Lijkt me ook, als je de huidige jeugd, zeg maar, ziet... Oeh, klink ik heel oud, maar ja, ik ben ook oud. Die opgroeien met je moet in 2 dagen werken, 3 miljoen verdienen en een huis in Dubai hebben en alles moet helemaal flash. Je denkt, oh jeetje, wat een vermoeiend leven. En wie kan dat ook echt? Want, ja, maar dat is toch niet realistisch? Nee, en als iemand wel weet hoe het moet, vertel het alsjeblieft, zonder dat we daar 10.000 euro voor je cursus voor moeten gaan halen. Ja, ja, ja. Maar dat lijkt me heel vermoeiend om daar iedere dag zo mee bezig te moeten zijn. Maar ik zag op jouw Instagram toch ook, want ik heb natuurlijk even gespiekt. Maar ik zag daar toch ook wel het soort van hip leven. 24 uur in Abu Dhabi. Dat ik dacht, ja, dit zijn wel ook die video's. 100%. Ik geniet ook heel erg dat ik het... maar dat is ook wel weer team social media hier. Wat oh, dan moeten we even die jongen weer aankijken die achter de scherm alles filmt. Wij hebben zoveel discussie over wat ik wil laten zien en wat zij vinden dat je moet laten zien. Maar kijk, ik vind geld verdienen ook niet een vies iets. Dat is misschien in Nederland ook wel een beetje. Het is zo cliché of taboe om over geld te praten. Dat vind ik nou ook weer niet. Ik geniet er ook heel erg van. Maar als ik morgen weer zonder moet doen, ben ik niet minder gelukkig. Nee. Alleen ik heb nu af en toe wel zo'n momentje dat je denkt, poh, kijk, mij zit er al in Abu Dhabi. Je mag ook genieten. Wat daarvan. Lekker dat je gewoon uit eten kan op woensdagavond, omdat je er zin in hebt. En dat is heel lang ook niet normaal voor mij geweest. Dus ik geniet er nog steeds heel erg bewust van. Ja, is het dan ook nog wel dat je op een gegeven moment gaat denken, ik wil ook weer wat teruggeven aan de maatschappij? Daarom? Heel erg. Ja? Ja, dat probeer ik ook zoveel mogelijk al te doen. Überhaupt... proberen we zoveel mogelijk al te doneren. En als ik bijvoorbeeld ergens op vakantie ben, help ik meestal ook een dag in een dierenopvang bijvoorbeeld. Ik vind dieren heel erg leuk. Dus, en dan ben ik daar en dan denk ik, goh, wij en de mensen om ons heen verdienen allemaal zoveel vergeleken met waar je hier een hond een jaar eten voor kan geven. Als we allemaal nou even een keertje minder uit eten gaan en dat geld overmaken. We doen met het bedrijf ook vaak een jaarlijkse actie rond kerst voor de voedselbank. Dat ligt me natuurlijk na aan het hart. Daar komt die voedselbank weer terug. Precies, dus ik probeer ook wel zoveel mogelijk terug te doen. Ja, en je ouders? Dat... Die zijn gelukkig ook weer helemaal oké en zijn er goed uitgekomen. Dus iedereen heeft het weer goed voor elkaar. Allemaal een dak boven ons hoofd. Maar ze zullen ook wel heel erg trots op je zijn dat je het zover... Dat weet ik niet. Daar heb je niet over. Nee, ik vind het ook altijd zo... onbescheiden of zo om het daarover te hebben met elkaar. Maar ik denk wel dat ze blij zijn dat we allemaal goed terecht zijn. Je hebt ook niet gepraat met je moeder over dat je nee, toch wel mee hebt gemaakt dat zij naar de voetbal moest. Het is voor ons ook nooit zo bewust echt een ding geweest. Dat was gewoon even hoe het was. Net zoals dat het soms heel goed ging. Het is niet arme wij en wat een traumatische ervaring hebben we gehad. Nee, jij ging 14 verschillende recepten bedenken met prei. Ja, precies. Het is alleen maar leuk. Daar word je heel creatief van. Ja. Toch over die jeugd nog even. Je hebt natuurlijk nu ook ontzettend veel. En ook op sociale media natuurlijk. Je zat net al te grappen over koop mijn cursus en dan word je binnen 3 weken miljonair. Maar en ook dat uitgesteld betalen. Hoe kijk jij naar die trends? Ja, wat ik net ook al zei, het lijkt me heel vermoeiend als je daar zo mee bezig moet zijn. Want het lijkt wel alsof je niet meer succesvol bent als je een normale baan hebt waar je gewoon van 9 tot 5 naartoe moet. Of als je vakken vult bij een supermarkt in plaats van dat je dus aan je mindset en weet ik veel waar ze allemaal aan moeten werken om die en aan manifesteren om die eerste miljoen naar je toe te krijgen. Ja, maar dat is vanuit het perspectief van maker. Dat snap ik ook, want je bent natuurlijk ook een maker. Maar de impact op de jeugd. Ja, ja, terwijl er volgens mij niks mis is met gewoon ouderwets werken. Mm-hmm. En het hoeft niet eens hard. Want ik pretendeer ook niet dat als je 100 uur per week werkt, dat je dan wel rijk wordt. Je kan ook slim werken. Alleen de tendens lijkt nu wel te zijn dat je alleen maar succesvol bent als je met 24 uur werken 3 miljoen verdient. En ja, dan moet je ook nog daar heel erg mindful mee omgaan. Ja, een hypotheekvrij en met je 30ste met de pensioen. Ja. Heb je nog zelf wel financiële doelen? Nee, eigenlijk niet. Helemaal niet? Nee, ik heb ook nooit überhaupt bewust in ieder geval een financieel doel gehad. Ik ben überhaupt niet zo heel erg van de doelen, moet ik zeggen. Nee, maar je maakt je ook geen zorgen om geld als je dan dus weer bij die rij staat en denkt, oeh, heb ik genoeg krediet? Nee, misschien scheelt dat wel dat als je het redelijk minimum hebt meegemaakt voor Nederlandse begrippen, dat je denkt, nou, hey, toen hebben we ons ook gered. Dus als ik daar morgen weer naar terug moet, dan red ik me er ook wel weer. Is het ook alweer te doen. Heb je nog een tip voor mensen die het ook breder willen gaan hebben? Ik denk dat wat voor mij geholpen heeft is gewoon openstaan voor alles wat er op je pad komt. Dus ik heb dus juist niet allemaal ingewikkelde doelen. En nou wil ik ook niet zeggen dat dit nou de enige way to go is. Maar wat voor mij altijd heeft gewerkt is als iemand dus zegt, zullen we dit niet proberen, is goed, let's go. In plaats van alle beren op de weg zien, gewoon meegaan met wat er op je pad komt. Maar het is ook wel risicovol natuurlijk. Dat klopt inderdaad. Het is, je moet nu ook niet alles overhoop gooien als je het niet zeker weet. Maar als ik voor mezelf mag kijken en ik kijk terug op alle grote dingen in mijn leven, zijn het altijd momenten geweest waarvan je denkt, durf ik dit? En soms denk je achteraf ook wel eens, deze had ik niet moeten doen. Maar gelukkig zitten er ook wel een paar tussen waarvan je denkt, deze heeft top uitgepakt. Dus ik denk als het al een tip moet zijn, dat het in die hoek is vanuit mij. Ja zeggen. Gewoon ja zeggen. Kansen in het leven. Meert de Groot, dank voor jouw verhaal en motivatie hier in de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8 uur, dan spreek ik Sandra Boon. En zij gooide het juist over een hele andere boeg. Ze ruilde haar huis in voor een huisje op wielen. In haar camper ziet ze de hele wereld. En geeft ze ook nog spaartips aan anderen. Straks langs de lijn omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Messelink. Een hele fijne avond. Ster. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij LeasePlanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeasePlanBank. Alle aandacht voor sparen. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. LeasePlanBank.nl.